Thank you. Cioè master con indiană, cliente, master, pătea și era mild. Te pierdi muzică? Aș găsi muzică că aș plășit-o pe singur. Aș plășit-o bă, wow.

Thank you. Mm-hmm.